Nu vor mai fi ploi de scurtă durată, iar maxima se va situa în jurul valorii de 22 de grade. Încep știrile Europa FM. Alegeri legislative anticipate în Marea Britanie, premierul Theresa May pierde majoritatea de care dispunea în Parlament. Theresa May has played a high risk political game and she appears she may have lost her gamble. James Comey, audiat în Congresul Statelor Unite, Donald Trump a defăimat și a spus minciuni. Fostul director FBI a confirmat că președintele i-a cerut să abandoneze ancheta cu privire la contactele consilierului său Michael Flynn cu ambasadorul rus. Do you have any doubt that Russia attempted to interfere in the 2016 elections? None. La noi aleși puterii insistă, trebuie neapărat stabilit un prag pentru ca abuzul în serviciu să nu mai fie considerat în orice situație infracțiune. Ordonanța de urgență este la fel de bună ca și legea. Fracțiunea de abuz în serviciu, ca să fie de competența DNA-ului, trebuie să aibă un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Legea salarizării unitare contestată de Procurorul General al României, voucherele de vacanță care ar trebui acordate angajaților de la stat sunt amânate până în decembrie anul viitor. Voucherele de vacanță vor fi înlocuite de prime în bani. Și la sport, Simona Halep joacă mâine în finala a Roland Garros. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! În Marea Britanie, conservatorii premierului Theresa May se apropie de un semieșec în alegerile legislative anticipate, deși sperau să-și consolideze o majoritate solidă în Parlament. Acest lucru nu s-a întâmplat până în acest moment. Potrivit exit poll-urilor, ei au câștigat 318 mandate. 267 de locuri le revin laburiștilor conduși de Jeremy Corbyn. Au fost centralizate buletinele de vot din 450 de circumscripții electorale, dintr-un total de 650. Ciprian Ioana urmărește alegerile din Marea Britanie. Conservatorii premierului Theresa May vor câștiga cele mai multe locuri în Parlament, dar sunt departe de a avea o majoritate solidă și confortabilă, arată proiecțiile BBC. Este așadar o situație neplăcută pentru șefa guvernului de la Londra, care convocase aceste alegeri parlamentare anticipate tocmai pentru a-și întări poziția în contextul negocierilor pentru Brexit. Dacă acestea vor fi rezultatele finale, Theresa May a intrat într-un joc politic de mare risc și se pare că a pierdut pariul, susțin jurnaliștii BBC. Așadar, proiecțiile presei britanice arată că Partidul Conservator ar obține 318 poziții în noul legislativ, cu 13 mai puține decât avea, în vreme ce 267 de locuri le-ar reveni laburiștilor lui Jeremy Corbyn, cu 35 mai multe. Conservatorii s-ar putea vedea nevoiți să formeze o coaliție de guvernare, dar liberal-democrații și naționaliștii scoți nu s-au arătat prea încântați de posibilitatea susținerii unui guvern condus de Theresa May. Un blocaj politic în legislativul britanic însă ar putea să întârzie negocierile privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Un scandal mai mare decât Watergate, așa a numit fostul director al Comunității Americane de Informații investigația Trump-Rusia. El a subliniat că este absolut crucial pentru Statele Unite și pentru întreaga lume să se lămurească acuzațiile. Asta a și încercat să facă fostul director al FBI, James Comey, demis pe 9 mai de președintele Donald Trump. La vremea respectivă, el tocmai conducea o anchetă cu privire la amestecul Moscovei în alegerile americane și eventualele legături cu echipa de campanie a miliardarului republican. Audiat ieri în Senat, Comey a declarat în fața celor 15 membri ai Comisiei de Informații că președintele avea oricând dreptul să-l concedieze, însă în cazul său, Trump a spus, citez, minciuni, pur și simplu minciuni. Sub jurământ, James Comey a acuzat administrația Trump că l-a defăimat pe el și FBI-ul. Adriana Sârbu. Fostul director al FBI a declarat că n-a înțeles de ce a fost demis, cu atât mai mult cu cât președintele Donald Trump l-a lăudat în repetate rânduri. Fostul șef al Biroului Federal de Investigații a fost întrebat apoi dacă are vreo îndoială cu privire la faptul că Rusia a încercat să intervină în alegeri. A răspuns că nu are nicio îndoială. La fel a răspuns și când a fost întrebat dacă are vreo îndoială că Rusia ar fi încercat să penetreze sistemele informatice ale diverselor autorități electorale. Totuși, la întrebarea dacă există vreo dovadă că Rusia ar fi reușit prin acțiunile sale să vicieze sau să influențeze numărătoarea voturilor, James Comey a spus că până la momentul în care a fost demis, nu i-au parvenit astfel de informații. Fostul director FBI a precizat apoi că Donald Trump nu i-a cerut în mod explicit să abandoneze investigarea fostului fostului consilier pentru securitate națională Michael Flynn, acuzat că a primit bani ilegal din Rusia, dar că el a interpretat vorbele liderului de la Casa Albă drept o instrucțiune în acest sens. Comey a spus apoi că președintele l-a atenționat în cursul unui dineu privat că așteaptă fidelitate din partea sa, iar el s-a gândit atunci că Trump căuta să obțină ceva, în schimbul faptului că îl lasă să rămână director al FBI. Sarcina de a afla dacă Trump a obstrucționat justiția în scandalul privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale de anul trecut îi revine procurorului special numit în acest sens, Robert Mueller. A fost concluzia fostului șef FBI care l-a îndemnat pe președintele Trump să publice înregistrările convorbirilor lor dacă acestea există. Președintele Donald Trump nu este un mincinos, a reacționat un purtător de cuvânt al Casei Albe după audierea fostului director al FBI. Donald Trump îi va răspunde lui James Comey într-o declarație care va fi prezentată de avocatul personal al președintelui. Și tot peste ocean, vizita președintelui Klaus Iohannis atinge astăzi punctul culminant, urmând să fie primit după amiază la Casa Albă de Donald Trump. Înainte, liderul de la București va fi primit de șeful diplomației americane Rex Tillerson. Cooperarea în domeniul militar și problema vizelor se vor afla pe agenda discuțiilor. Klaus Iohannis se va întâlni la Capitoliu cu membrii ai grupului românesc din Congres și cu membrii seniori ai Camerei Reprezentanților. Procurorii anticorupție vor contesta la Tribunalul București decizia de eliberare condiționată a fostului senator Dan Voiculescu, dictată ieri de judecătoria sectorului 5. Dan Voiculescu invocă în solicitarea sa comportamentul exemplar din spatele gratiilor și cele 11 cărți scrise. Omul de afaceri a fost condamnat în august 2014 la 10 ani de închisoare în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare. Procurorul șef al DNA, Laura Codruța-Chioveși, nu se va prezenta la audierile din Parlament din 14 iunie, la care a fost chemată de Comisia pentru alegerile din 2009. Șefa DNA a trimis Comisiei o adresă în care subliniază că, potrivit unei decizii a CSM, procurorii nu pot fi obligați să se prezinte în calitate de martori în fața comisiilor parlamentare, deoarece fac parte din autoritatea judecătorească. În plus, Curtea Constituțională a stabilit că dispozițiile din regulamentele Parlamentului, care prevăd obligativitatea persoanelor citate de a se prezenta la Comisia de Anchetă, sunt neconstituționale. Articolul din Codul Penal referitor la abuzul în serviciu va fi în continuare neconstituțional dacă nu se introduce un prag pentru această infracțiune. Cel puțin așa susține președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Eugen Nicolicea spune că redefinirea abuzului în serviciu ar trebui făcută de guvern prin ordonanță de urgență, deoarece Parlamentul lucrează într-un ritm greoi. Ordonanța de urgență este la fel de bună ca și legea, doar că prin lege este stabilită de către Parlament acest prag. Infracțiunea de abuz în serviciu, ca să fie de competența DNA-ului, trebuie să aibă un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Tot în legile care privesc DNA-ul există infracțiuni grave de la 600.000 de euro în sus. Acestea sunt cele două repere pe care le avem. Dacă vă aduceți aminte, suma propusă de guvern pentru care ar deveni infracțiune este mult mai mică, era de 200.000 de lei, adică aproximativ 40-50.000 de euro. Introducerea unui prag în cazul abuzului în serviciu nu se va face prin ordonanță de urgență, ci printr-un proiect de lege care va primi votul final în Parlament, susține premierul Sorin Grindeanu. Am avut o decizie a Curții Constituționale în urmă cu câteva zile. Trebuie să așteptăm să vedem motivarea Curții Constituționale. Deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii. Trebuie să existe dezbatere care să rezulte acel proiect de lege care va primi avizul guvernului și care va fi trimis în Parlament. În modul acesta vom face lucrurile. Fostul ministru al justiției Florin Iordache spune ieri că pragul de la care ar trebui considerat infracțiune abuzul în serviciu ar trebui să fie 200.000 de lei, la fel ca în controversata ordonanță 13 sau chiar 400.000 de lei. Legea salarizării unitare contestată de parchetul general, procurorul general Augustin Lazar a adresat scrisori președintelui Klaus Iohannis, șefei instanței supreme și avocatului poporului, în care solicită sesizarea Curții Constituționale în legătură cu actul normativ votat recent de Parlament. Augustin Lazar consideră că diferențele de salarizare între procurori și judecători încalcă legea fundamentală. Și legea salarizării unitare proaspăt votată de Parlament, o lovitură și pentru agențiile de turism, acordarea voucherelor de vacanță angajaților de la stat, una dintre promisiunile actualului guvern, este amânată pentru data de 1 decembrie 2018. Termenul inițial înaintat de ministrul turismului era 1 iulie 2017. Pentru agențiile de turism care au militat în ultimii 3 ani pentru introducerea acestor vouchere, este o bătaie de joc, susține președintele ANAT Alin Burcea. Vouchere de vacanță, așa cum sunt gândite, răzgândite și pentru care ne batem de vreo 3 sau 4 ani de zile, dacă nu mă înșel, vor fi înlocuite de prime în bani. Din câte am înțeles, inclusiv tichetele de masă se vor înlocui cu o indemnizație de masă, ceva în genul. Ele se vor acorda lunar, adică un proiect scrie că suma de 1450 de lei rămâne aceeași, împărțit la 12 luni, dă cam 120 de lei pe lună, bani pe care îi vor primi bugetarii. Este, dacă vreți, un dispreț total față de noi cei din turism. Sibiul devine de astăzi capitala europeană a teatrului, începe ediția cu numărul 24 a Festivalului Internațional de Teatru. Urmează 10 zile cu peste 500 de evenimente, spectacole, conferințe, expoziții cu reprezentanți din 72 de țări și invitați speciali. Tema aleasă pentru ediția 2017 este iubirea, a anunțat președintele festivalului Constantin Chiriac. Organizatorii se așteaptă ca evenimentele care vor avea loc pe scenă, în spații neconvenționale și pe străzile orașului, să adune zilnic în jur de 68.000 de spectatori. Mulți vor fi prezenți la evenimentele gratuite organizate în Piața Mare, în Piața Mică și pe Pietonala Bălcescu. Compania franceză de teatru Remu Ménage este cea care dă startul reprezentațiilor outdoor cu incursiuni în abis, un spectacol de circ, muzică și elemente pirotehnice. 4 zile de festival vor fi dedicate unuia dintre cei mai mari creatori de circ din lume, David Dimitri. Omul Circ este un spectacol de circ contemporan creat și interpretat de un singur om, o combinație inovatoare de acrobații, mers pe sârmă, muzică și trapez. În cadrul festivalului vor fi vernisate și 2 expoziții de fotografie dedicate artiștilor Silviu Purcărete și Marcel Iureș. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu se va desfășura între 9 și 18 iunie. Raluca Hatmanu, mulțumim. Știrile Europa FM la final. Răcoare în jumătatea de sud-est a țării astăzi. În restul teritoriului vremea se va încălzi. Va mai ploua în Dobrogea, unde cantitățile de apă mai pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, și pe arii restrânse în jumătatea de sud a Moldovei, Muntenia, Oltenia, dar și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade. O zi cu vreme răcoroasă se anunță pentru capitală. Trecător vor mai fi ploi de scurtă durată, iar maxima se va situa în jurul valorii de 22 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Simona Halep spune că a învățat să-și gestioneze emoțiile, a devenit mai puternică din toate punctele de vedere și este pregătită pentru finala de mâine de la Roland Garros cu Elena Ostapenko. După ce a învins-o în penultimul act pe Carolina Pliskova 6-4, 3-6, 6-3, Simona a spus la conferința de presă că față de finala din 2014, pierdută în fața Mariei Sharapova, aleargă mai mult, nu obosește și are și mult mai multă experiență. Totuși, ea se așteaptă la un meci greu împotriva unei jucătoare care ieri a împlinit 20 de ani, nu are nimic de pierdut și despre care nu știe cum joacă. Ostapenko a trecut în semifinale cu 7-6, 3-6, 6-3 de Timea Bacinski. Toată lumea este convinsă că Simona Halep nu are cum să rateze trofeul. Mads Wielander a spus la Eurosport că românca se mișcă incredibil, iar fosta jucătoare Chris Evert că merită acest titlu de Grand Slam pentru anii în care s-a menținut la nivel înalt. L'Équipe scrie că, având în vedere rezultatele din acest sezon, Halep nu va pierde trenul, iar elogiile curg din toate părțile. Simona spune însă că nu simte presiunea de a fi favorită. Este o mare provocare să câștige trofeul și să devină totodată lideră mondială, dar simte că mai are mulți ani în față și că, dacă va rata ocazia, vor mai fi și alte finale. Cea de mâine de la Paris cu Elena Ostapenko va începe la ora 16. Eduard Iordănescu este noul antrenor al echipei Astra Giurgiu. El a semnat un contract pe 2 sezoane și îl înlocuiește pe Marius Șumudică, acesta din urmă încheiindu-și mandatul. Edi Iordănescu era fără angajament din noiembrie anul trecut, când s-a despărțit de CSKA Sofia. George Pușca și-a marcat golul prin care Benevento a promovat în premieră în Serie A din Italia. Atacantul român, împrumutat de la Internaționale Milano, a marcat aseară unicul gol al dublei manșe cu Carpi din finala play-off-ului. În vârstă de 21 de ani, Pușca și-a înscris 7 goluri pentru Benevento sezonul acesta, 5 dintre ele în ultimele 6 meciuri. Hai, Simona, nu? Domne, am vrut să-l citesc la știri pe George Zafiu, dar am zis să exagerez. Serios, adică dacă am citat pe Mats Wilander și am citat-o pe Chris Evert, de ce nu și George Zafiu? Adică oricum, trei celebrități sunt mai bune decât două. Da. Deci Mats Wilander, Chris Evert și George Zafiu, care a declarat ieri că... Care a declarat ieri la scorul de 3-1, așa, în setul decisiv... Că Simonei i-au revenit frânele, Da, și că o bate de... Și că o rupe. Și că o rupe, da. Nu mi s-a părut că a rupt-o, fost așa? Ba da, cum a rupt-o? Băi, nu știu, eu am avut emoții și... Rău. Da, a bătut-o bine. Dar în setul 2 lasă am avut niște emoții. Da, da, George a făcut afirmația în setul decisiv. Deci asta că i-au revenit frânele... Zis, domne, i-au revenit frânele, citez. Ce înțelegeți, domnul Zafiu, prin expresia i-au revenit frânele, o rupe? Domnule, l-am auzit pe domnul Popescu vorbind de frânele Simonei și atunci m-a inspirat chestia asta. Și dacă te uiți atent la meci, dacă o să reluați meciul și o să vă uitați atent, o să vedeți că e mai hotărâtă în bucata aia de meci. Dar mie mi-a plăcut, aveți grijă la finala de mâine, nu mă uit, dar repet, dacă aveți nevoie, îmi dați mesaj și mă implic. Da, o să intrăm în direct cu domnul Cristian Tudor Popescu imediat. Mie mi-e frică de Ostapenko și în același timp îmi place de mor, pe cuvântul meu. Deci joacă exact ca un copil, se vede, are o plăcere de a juca și greșește foarte mult, pentru că riscă foarte mult. E spectacol, fata. Așa era și Simona acum 3 ani, da, când a jucat cu Sharapova. Și... acum rolurile s-au schimbat, să sperăm că o să pățească Ostapenko ce a pățit și Halep și o să învețe. Sigur, ținem cu Halep, dar e normal, de urmărit aia mică. Hai că vedem. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine.